Hei, salut copii! Am cea mai bună veste pentru voi! Puteți să vă imaginați, soare, că cel care a creat stelele și pădurile, munții și oceanele își dorește să fie cel mai bun prieten al vostru. Și el este chiar aici, acum, așteptând cântecul vostru. Haideți să-i cântăm!